ușorul de-mi doarme puișorul. Și voi stele dur surori, de ce mă lăsa să mori? Spuneți-mi și voi ceva, să-mi alinați durerea mea. Hei, lună, fii voioasă, de cât ești de luminoasă. Și căutăm loc ușorul, ne-mi doarme puișorul. Tu lună să fie inimioara să mângâie. Spune să nu zăbovească inimioara să-mi topească. Hei, lună, fi voioasă, pe cât ești de luminoasă. Și căutăm loc ușorul, ne-mi doarme puișorul. Și tu ai fost ca mine. Și-ai fost fată iubitoare și părăsită de soare. Tot așa-s lună și eu, m-a lăsat soarele meu. Spune lună tu să fie, inimioara să mângâie. Să rămâi întunecată cum sunt eu de supărată. Hei, lună, fii voioasă, cât ești de luminoasă. Și căutăm locușorul unde-mi doarme puișorul.